Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 października. Jest 8. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Pierwsi wyborcy już wrzucili kartę do urn. Głosowanie trwa. Iran ostrzega Izrael przed eskalacją konfliktu w Strefie Gazy. W Europejski Dzień Walki z Rakiem onkolodzy przypominają o profilaktyce. Od godziny trwają wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum. W Krakowie pierwsi głosujący czekali na otwarcie lokalu wyborczego, by oddać głos jak najwcześniej. Rano wstaliśmy, zjedliśmy śniadanie i na wybory. To jest obowiązek, także jak ktoś ma swojego kandydata, to powinien pójść. Każde wybory, co są, to ja idę, każdą nadzieję. Studia i po prostu inne obowiązki, więc od razu tutaj przyszedłem, jak najwcześniej się dało. Dobrze, tak wcześnie otwarte, ta komisja wyborcza. Pewnie, bardzo dobrze, też myślałem, że będzie o 8, ale udało się, że tutaj od 7 jest, więc super. To jest ta rzadka chwila, kiedy możemy dokonać wyboru mającego wpływ na nasz kraj. Mamy demokrację, bo trzeba z niej korzystać. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak przypomina, że obowiązuje zasada wyboru jednego kandydata z jednej karty do głosowania. Najprostsza zasada, stawiamy jeden znak X w jednej kratce przy nazwisku jednego kandydata. Oczywiście, jeśli nie postawimy nigdzie, bądź postawimy przy nazwisku większej liczby kandydatów, głos będzie nieważny. Na karcie referendalnej można odpowiedzieć na 4 pytania. Wyborca oddaje głos również stawiając jeden znak X przy odpowiedzi tak bądź nie. Może odpowiedzieć, odpowiada się na poszczególne pytania. Ewentualnie wyborca może podjąć decyzję, żeby odpowiedzieć tylko na część z nich. Jeśli nie odpowie na żadne, czyli nie postawi przy danym pytaniu żadnego znaku X, bądź postawi przy odpowiedzi i tak, i nie, to wtedy taki głos będzie nieważny. A lokale wyborcze będą otwarte do 21. Od Londynu przez Manchester po Belfast, od Cardiff po Glasgow głosują też Polacy w Zjednoczonym Królestwie. W tym roku do wyborów zarejestrowała się rekordowa liczba naszych rodaków. Z Londynu Adam Dąbrowski. Głosować chce prawie 161 tysięcy ludzi. To skok o ponad 60 tysięcy w porównaniu z poprzednimi wyborami i około 100 tysięcy w stosunku do 2015 roku. Mamy limit 24 godziny po zamknięciu lokalu. Pani Agnieszka Łokaj będzie liczyć głosy w Lewisham w południowo-wschodnim Londynie i nie ukrywam, konieczna jest pełna mobilizacja. To będzie wyzwanie, ale jesteśmy na to gotowi. Każdy się wspiera, daje pomysły, jak usprawnić pracę, jak sobie dzień organizować. Rekordowa jest także liczba komisji. Mamy ich 77, o 23 więcej niż ostatnio. Od Berlin na dalekiej północy, do Bournemouth na południu, Irlandia Północna, Środkowa Anglia, Manchester. Wszędzie tam są komisje wyborcze. Mówi mi konsul RP w Londynie, Mateusz Stąsiek. A gdzie spodziewać się można największego tłoku? Listę otwiera północno-londyńskie Ilford. Ponad 3,5 tysiąca rejestracji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Iran ostrzega Izrael przed eskalacją przemocy i nawołuje do powstrzymania zbrodni wojennych oraz ludobójstwa. Przedstawiciel Teheranu przy ONZ napisał w mediach społecznościowych, że sytuacja może wymknąć się spod kontroli i mieć daleko idące konsekwencje. Wczoraj szef irańskiego MSZ podczas spotkania w Katarze z przywódcą Hamasu zgodził się na kontynuację współpracy. Stany Zjednoczone planują skierowanie do wschodniego rejonu Morza Śródziemnego drugiego lotniskowca, poinformowała telewizja ABC. Ma to powstrzymać Iran i Hezbollah przed atakiem na Izrael, który zaangażowany jest w ofensywę przeciwko Hamasowi w Strefie Gazy. W Polsce co roku ponad 20 tysięcy kobiet zachorowuje na raka piersi. 7 tysięcy umiera. Dziś Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. To okazja do promocji badań profilaktycznych. Rak nie boli, dlatego trzeba zwracać uwagę na zmiany w piersiach. Radzi onkolog kliniczny Małgorzata Stelmaszczuk. Czynniki takie alarmujące, no to jest niewątpliwie wyczuwalne zgrubienie, które w rytmie cyklu no nie ulega zmianie. To, czy na przykład skóra nad tą zmianą się zmienia, czy ulega zaciągnięciu, jest tak zwana ta skórka pomarańczowa. Wyciek również z brodawki sutkowej. Najskuteczniejsza jest mammografia, która pozwala wykryć nawet takie zmiany, których nie widać w USG. Zmiany, często nawet jeszcze przedinwazyjne, są bardzo dobrze widoczne w mammografii i o tym też pamiętajmy. Od 1 listopada do bezpłatnej mammografii w Polsce będą uprawnione kobiety od 45 do 74 roku życia. Pod hasłem Jan Paweł II Cywilizacja Życia jest obchodzony dziś w Polsce 23 Dzień Papieski. Tradycyjnie już będzie prowadzona zbiórka na stypendia dla młodych, zdolnych, niezamożnych osób z małych miejscowości. Pozwalają one spełniać marzenia, mówią podopieczni Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która prowadzi zbiórkę. Julia, jestem na trzecim roku medycyny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Myślę, że dzięki fundacji przede wszystkim poznałam wielu ludzi, którzy też są na medycynie, są starsi ode mnie, przetarli mi szlaki na tej uczelni. Fundacja też ma taki program mentoringowy, wspierają starsi i młodszych. Mam na imię Karol i jestem stypendystą fundacji już szósty rok. Jestem studentem elektroniki. Tak naprawdę mogę być na studiach w Warszawie głównie dzięki fundacji. Ja nie pochodzę z bogatej rodziny i trudno jest się utrzymać w Warszawie. Fundacja jest też pewnego rodzaju rodziną. Nigdy nie spotkałem tak bardzo pomocnej i zżytej grupy ludzi. Fundacja wspiera 2000 stypendystów, studentów i maturzystów. Od kilku lat wspiera także 50 osób z Ukrainy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mateusz Warianka, czas na sport. Zapraszam. Chcemy zrewanżować się za to, co stało się w Kiszyniowie, zapowiada bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny. Polscy piłkarze wieczorem na PGE Narodowym zagrają z Mołdawią w ramach eliminacji Mistrzostw Europy. Przypomnę, że w pierwszym starciu obu ekip sensacyjnie wygrała Mołdawia. 3-2. Jeśli chodzi o nastawienie przed tym meczem z Mołdawią, na pewno jest chęć jakiegoś rewanżu za to, co stało się, bądź co my wyrabialiśmy w Kiszyniowie. Chcielibyśmy pokazać, że był to wypadek przy pracy, a przede wszystkim zdobyć te 3 punkty, które tak bardzo nam są potrzebne, żeby dać sobie szansę pojechania na Mistrzostwa Europy. Zapowiada Szczęsny. W czwartek biało-czerwoni pokonali na wyjeździe Wyspy Owcze 2-0. Był to debiut Michała Probierza na stanowisku selekcjonera polskiej kadry. Dzięki porażce Czechów z Albanią 0-3 Polacy bezpośredni awans mają we własnych nogach. Wystarczy, że wygrają 2 ostatnie mecze. Dziś z Mołdawią i w listopadzie z Czechami. Mecz ten dzisiejszy rozpocznie się o 20:45. Tymczasem nasze piłkarki ręczne po raz drugi pokonały Argentynki w meczu towarzyskim. Biało-czerwone wygrały 26-25. W czwartek zwyciężyły 34-26. Dla Polek mecze w Elblągu są etapem przygotowań do Mistrzostw Świata, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia w Danii, Norwegii i Szwecji. W fazie grupowej zagrają z Irankami, Niemkami i Japonkami. Przed biało-czerwonymi jeszcze towarzyski turniej, w którym zmierzą się z Norweżkami, Islandkami i Angolkami. Jeszcze wieści z Meksyku. Bartosz Łosiak i Michał Bryl odpadli w półfinale Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej. Polacy, choć w decydującym secie mieli 2 piłki meczowe, to przegrali ze Szwedami Dawidem Amanem i Jonatanem Chlwigiem 1-2. O 20:00 Łosiak i Bryl zagrają o brąz, a rywalem będą Amerykanie. Sporo chmur, ale będą też przejaśnienia, możliwy przelotny deszcz, bez opadów w centrum i na wschodzie. Od 7 stopni w Sudetach do 13 w centrum i na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Scena Kodyma. Just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Sunday morning, Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa Velvet Underground i Sunday Morning. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, gdzie można przysyłać swoje pomysły na muzykę. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami jedna z ciekawszych wersji Brazilian Soul, którą już Państwu puszczałem w wykonaniu grupy Dee Knox i Sophie Tucker, dziś w wersji akustycznej. Brasileira dancing into the daylight. Just swing me rebolado. Don't know how, but I try to. Seu jeitinho, your carinho, something that I'd fly to. Quer saber de onde só? Brasileira, meu amor, Brasil. De onde só? Brasileira, meu amor, Brasil. Brasileira, meu amor, Brasil. It's a marine and a river, a sunburn. When the heat is the sun. pozostając w świecie harmonii doskonałych, które nam się na pewno dobrze kojarzą, jeden z przebojów wylansowany przez grupę Manam pod tytułem Kocham Cię, kochanie moje, dzisiaj w wersji wykonywanej przez grupę The Dumplings. Szesnastego października będzie można ich zobaczyć na koncercie w Warszawie na Torwarze, grupa Rojksop, a dziś posłuchajmy Impossible. We'll be right back. Słuchają Państwo sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Piosenka pod tytułem Polar w wykonaniu Wonky One. Przed nami Agnieszka i Piotrek, czyli duo Mimikom i utwór Bliżej. Jeden z tych ponadczasowych utworów pod tytułem European Superstate w wykonaniu grupy Killing Joke. Tego głosu się, proszę Państwa, nie zapomina w trójkowej scenie Kodyma Mela Koteluk i Ogniwo. nic dodać, nic ująć, proszę Państwa. Po prostu Kerala Dust i Future Vision. Jedna z tych nowości, która na pewno znajdzie bardzo wielkie grono odbiorców, Discrete Kant, czyli Cartesius i Kant w utworze After Destruction. Loading. James! loser. Jakżeż, proszę państwa, ta muzyka płynie. Misia Furtak i Mózg. Ja się już będę z państwem żegnał, nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była Scena Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc państwu spokojnego dnia, dedykuję wam utwór grupy Underworld pod tytułem Two Months Off. Zostańcie państwo z nami i do usłyszenia. There was a little drawing of a heart next to that, followed by an exclamation mark. The back of his was covered in stuff like, Brian is not a very nice guy, but Alex is so nice. And that had an exclamation thing too. It was just silly crap that hit the spot. And he let himself be drawn in.